Tornerose var et vakkert barn, vakkert barn, vakkert barn. Tornerose var et vakkert barn, vakkert barn. Hun boede på det høje slot, høje slot, høje slot. Hun boede på det høje slot, høje slot. Så kom den onde fe derind, fe derind, fe derind. Så kom den onde fe derind, fe derind. Nu skal du sove i 100 år, 100 år, 100 år. Nu skal du sove i 100 år, 100 år. Så voksede op en tjørnehæk, tjørnehæk, tjørnehæk. Så voksede op en tjørnehæk, tjørnehæk. Og tjørnehækken blev så stor, blev så stor, blev så stor. Og tjørnehækken blev så stor, blev så stor. Og så kom den unge kongesøn, kongesøn, kongesøn. Så kom den unge kongesøn, kongesøn. Nu skal du ikke sove mere, sove mere, sove mere. Nu skal du ikke sove mere, sove mere. For nu skal alle more sig, more sig, ja, more sig. Og nu skal alle more sig, more sig.